أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 53. suresine geldik. Necim suresindeyiz. Her surenin başında yaptığımız gibi kısaca besmelenin anlamını verelim. Elimizdeki meallerde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye anlam veriliyor. Bazı yerlerde esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye anlam veriliyor. Biz de iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Çünkü Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten gelen kelimelerdir. Merhamet kökünden gelen kelimelerdir. Merhamet Allah-u Teala için düşünüldüğü zaman onun ikramı olur. Çünkü siz acıdığınız bir kişiye elinizde imkan varsa iyilikte bulunursunuz. Allah'ın elinde de bütün imkanları olduğu için Allah'ın acıması iyilik ve ikramda bulunması demektir. Rahman kelimesinin anlamı çok kapsamlıdır ve insanlar için kullanılmaz. Yani Rahman kelimesi yalnız Allah-u Teala için kullanılır. Ama Rahim kelimesi insanlar için de kullanılabilir. Bu sebeple Rahman'a iyiliği sonsuz diye anlam verdik. İyiliği sonsuz özelliği insanlarda yoktur. Değil mi? Yani siz ne kadar çok iyilik sahibi olursanız olun, yapacağınız iyiliğin bir sınırı vardır. Yani gücünüz de sınırlıdır. İyiliği sonsuz olan yalnız Allah-u Teala'dır. Onun için Rahim kelimesine o anlam verdik. Rahman kelimesine o anlamı verdik. Rahim kelimesine de ikramı bol anlamını verdik. Bir insan için ikramı bol denebilir mi? Denir. Tamam, Rahim kelimesine öyle bir anlam vermek lazım ki insanlar için de uygun olabilsin. Sonuç olarak iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde bir anlam vermiş olduk. Bize göre bu anlam tamı tamına oturmuştur. Mesela ben onu tekrarladığım zaman da içime bir huzur ve rahatlık geliyor. Yani zihnim tamamen rahatlıyor. Besmelerin anlamını kavradığım kanaatine varıyor. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Yıldıza and olsun. Necm, yıldız manasına burada. Heva kelimesi işte havalanmak manasına da geliyor, batmak manasına da geliyor. Belki elinizdeki meallerde farklı olabilir. Birisi doğduğu zaman diye mana veriyor olabilir. Birisi de battığı zaman. Doğduğu zaman diye veren var mı? Yükseldiği zaman yıldıza diye. Tula başladığı zaman, yani doğduğu zaman yıldıza. Şey mi bu? Ömer Nasuh'u bilmem ne. Tamam. Yani her ikisi de doğrudur. Kelime olarak. Bazı kelimeler böyle zıt anlamlı olabilir. Kullanıldığı yere göre anlamı değişik olabiliyor. Mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Sizin arkadaşınız yoldan çıkmadı. Aşırılığa da gitmedi. Yani azıp sapıtmadı. Ne yoldan çıktı ne de aşırılık yapıyor. Mesela şımarıklık da yapmıyor. Şimdi bu ayetlerin ilk defa indiği toplum Mekke toplumu. Çünkü bu sure Mekke'de inmiş. Sizin arkadaşınız dendiği zaman neyi anlar Mekkeliler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlarlar, değil mi? Çünkü o zamana kadar onunla beraber oturuyorlar, konuşuyorlar. Kendisine değer veriyorlar. Çünkü güvenilir bir insan, iyi bir dost. Tamam. Ama bu güvenilir insan, iyi dost bir gün kalkıp diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Yani tamam, güzel de bu nereden çıktı? Yani sana iyi dedik de yani bu kadar da ileri gitmen gerekmez. Yani siz de olsanız şaşırırsınız, değil mi? Sen yani artık çok ileri gidiyorsun dersiniz. Ya da dersiniz bu galiba keçileri kaçırır. İşte Allah-u Teala diyor ki مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ, sizin arkadaşınız yoldan çıkmadı. Yani keçileri kaçırmadı. وَمَا غَوَى, böyle aşırılığa da gitmedi, şımarmadı. Yani insanlar işte güveniyorlar. Bu güveni kötüye kullanmak da söz konusu değil. Yani geliyor diyor ki ben Allah'ın elçisiyim diyor. Hani falanca kişinin elçisiyim dese kolay ama Allah'ın elçisiyim dediği zaman onu kabul edince bu defa onun ağzından çıkan sözlerin Allah'ın elçilik gereği ona vermiş olduğu emirler olduğunu da kabul edeceksiniz ve o emirlere uyacaksınız. Basit bir olay değil. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, o kendi arzusundan konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, onun konuştuğu kendisine yapılan bir vahiyden ibaret. Yani kendi içerisine, kendi kalbine bir bilgi doğuyor Allah tarafından. O gelip size söylüyor bunu. Şimdi Mekkeliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi tür konuşmalarına şaşırmış olabilirler? Allah'tandır dediği konuşmalarına şaşarlar. Yoksa o güne kadar yapa geldiği konuşmalardan dolayı bir şaşkınlık duymazlar. Gayet normal, değil mi? Dolayısıyla Peygamberimizin bu Allah'tandır dediği, yani ben Allah'ın elçisiyim, Allah sizden şunu şunu istiyor, şöyle emrediyor dediği kısımlardır insanları şaşırtan. Yoksa onun dışındaki kısımlar herhangi bir kimseyi rahatsız etmez. Zaten bir görev de doğurmaz. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. Elçi ne demek? Birinin sözünü diğerine ulaştıran kişi. Allah'ın sözünü insanlara ulaştırdığı için Allah'ın insanlara gönderdiği elçi. Yani Allah sana bana elçi göndermiş. Şimdi siz değer vermediğiniz bir kişiye elçi gönderir misiniz? Mesela bir delikanlı bir kızı çok beğenir. Onunla evlenmek ister ve elçi gönderir onun ailesine, değil mi? Değer verdiği. Değer verilmeyen kişilere elçi pek gönderilmez. Şimdi Allah bize elçi gönderdiğine göre demek ki Allah insanlara çok değer veriyor. Çünkü Allah bana gönderiyor elçiyi. Hepimiz için aynı şey söz konusudur. Önce bana. Çünkü onun emirlerini, onun getirdiği sözleri dünyada hiç kimse yerine getirmese ben getirmediyim. Eğer Allah'ın elçisiyse. Dolayısıyla kendi kafasından bir şeyler uydurmadığından da emin olmam lazım. Ondan dolayı da bir mucize isteniyor, belgeni gösteriliyor. Sen Allah'ın elçisiysen göster bakayım belgeni kardeşim. Allah'ın seni elçi yaptığını ispatla denir. O da belgesini gösterir. Bu belge taklit edilemeyecek türden, insanların yapamayacağı türden olduğu için adına mucize deniyor. Bu peygambere yapılan vahiydir. Şimdi bu ayeti kerimeyi hani sık sık biz burada bir şeyden devamlı şikayet ediyoruz size. Diyoruz ki bizim ulema, ulemanın tamamı demeyelim ama elimize kitaplara ulaşanların birçoğu, çünkü çoğusunun kitapları bize ulaşmış değil, birçokları da belki kütüphanelerde kaybolmuş. Ayetleri bağlantılardan kopararak değerlendiriyorlar. Bağlantılardan kopardınız mı anlam bozuluyor. Yani kimin cümlesini bağlantısından kopararak değerlendirirseniz başka taraflara çekebilirsiniz. Burada da وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى o peygamber kendi arzusuyla konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنٌ يُوحَى onun ağzından çıkanlar sadece kendisine yapılan vahiydir. Sözünü bağlantılarından kopararak peygamberin bütün sözleri Allah'ın vahyidir diyenler var. Değil mi? Duyuyorsun böyle insanları. Peygamberin ağzından çıkan bütün sözler Allah'ın vahyidir. Peygamberden bize intikal eden sözler de ikiye ayrılıyor. Birisi Allah'ın indirdiği kitap olmak üzere. Yani Kur'an-ı Kerim. Diğeri de hadisler. Dolayısıyla o ikisi de vahiydir deniyor. Şimdi mesela şurada ben size iki tane örnek vereceğim. Hatta üç tane vereceğim. Endülüs'te yetişmiş İbni Hazm diye Ali bin Hazm, esas adı Ali, İbni Hazm diye meşhur bir alim var. Bu zat zahiri ulemasından, yani zahiri mezhebi diye bir mezhep vardır. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli ve zahiri. Zahiri mezhebi de mesela Ömer Nasuhi Bilmen tarafından kabul kendi kitabına konmuş. Islahat-ı Fıkhiye Kamusu'nda 8 ciltlik zahiri mezhebinin görüşlerine hep yer vermiştir. Bu Islahat-ı Fıkhiye Kamusu Ömer Nasuhi Bilmen'in Osmanlıların son zamanlarında mecellenin değiştirilmesi ve geliştirilmesi için kurulmuş olan komisyonun çalışmasıdır. O komisyonda Ömer Nasuhi Bilmen de vardı. O çalışmaları toparlamış ve çok güzel bir kitap haline getirmiştir. O kitap kanun olmak üzere hazırlanmıştır. Mecelle Tadil Komisyonu her sahada İslam hukukuna uygun kanunlar yapmak üzere devlet tarafından kurulmuştur. Onun için o kitabın içerisinde bütün madde maddedir her şey. Hatta oradan istersen bir tane herhangi bir cildini ver, ellerine dolaşsın, insanlar baksın. Madde maddedir her konu. O çalışmalar sırasında zahiri mezhebi de hak mezhepler arasında kabul edilmiştir. Çünkü zahiri mezhebinin iddiası şu. Diyor ki ben kitaba ve sünnete uyarım diyor. Yani Kur'an'da ne var, hadiste ne varsa ben ona göre hareket ederim. Şöyle elinizle dolaştırın, açın bakın, madde madde göreceksiniz her konu. Gözünüze görmüş olun, kitabı eliniz dokunmuş olsun. Elden ele dolaştırın. Hak mezhep dörttür. Bizim buralarda bilinenler dörttür. Sonra hak kelimesini de biz uydurmuşuz. Hak mı batıl mı onu Allah bilir de. Yani bizim buralarda mezhep diye bilinenler o bizim bu coğrafyada. Yoksa mezhebin sayısı yüzleri geçer. Çoktur. Ama bir yaygın olan Müslümanlar arasında genel kabul görmüş olanlar 4 tane. Yani Sünni Müslümanlar arasında öyle, Şia arasında başka mezhepler var. Mesela Caferi mezhebi var. Şimdi zahiri mezhebinin iddiası diyor ki ben diyor kıyası kabul etmem. Yani şurada bir Allah'ın bir emri varsa vardır, yoksa yoktur. Ben kendi kafamdan bir kıyaslamayla onun kapsamını genişletmem diyor. Ben nasların zahirine uyarım, üzerine fazla çalışmam. Şimdi böyle dediğiniz zaman kendi kendine diyorsunuz ki ne kadar güzel. Mesela ben talebeliğim sırasında zahiri mezhebini çok seviyordum. Gördüm bak ne kadar iyi. Kitaptan, sünnetten bahsediyor. Yoruma da fazla gitmiyor. Çok iyi diye okuyordum. Sonra baktım bir şeyler yanlış gidiyor. Sonra da usulüne baktım. İbn Hazm'ın El-İhkam fi Usulü'l-Ahkam diye bir metodolojisi vardır. Yani araştırmada uyguladığı metodu anlatan bir kitabı vardır. Şimdi burada şöyle ifadesi var. Oradan bir bölüm aldım, size okuyacağım. Diyor ki Allah ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha buyurmuştur. Yani buradaki ayeti yazıyor. Az önce okuduğumuz ayeti yazıyor. Necim suresinin. 3 ve 4. ayetlerini yazıyor. Ortaya çıkıyor ki diyor, açıkça ortaya çıkıyor ki vahiy iki türlüdür. Birisi Peygamberimizin uymak zorunda olduğu ve bütün Müslümanların uymak zorunda olduğu Peygamberimiz tarafından yazdırılmış çünkü her inen ayeti yazdırıyordu. İbareleri insanı aciz bırakan yani cümle yapısı insanların kuramayacağı cümlelerle olan Kur'an-ı Kerim'dir diyor. Vahyin ikinci türü Peygamberimizden rivayet edilmiş, bir araya toplanmış, fakat söz söyleme şekli muciz değil, insanların da söyleyebileceği tipten sözler. Yani insanlar bir araya gelse Kur'an'ın bir benzerini yapamazlar ama hadisin benzerini yapabilirler, onu söylüyor burada. Namaza da okunmaz. Ama kıraat olur. Yani insanlar okurlar, ağızdan ağızdan naklederler. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberdir. Ve Allah tarafından yapılan bir açıklamadır. Allah'ın muradını bize bildirmektedir. Murat ne demek? Maksat, maksat. Yani Allah bir ayet indirmiş. Bu ayetten maksadını Peygamberimiz bize bildiriyor. Şimdi siz ayete mi uyarsınız, maksada mı uyarsınız? Diyorsunuz ki bu ayetten Allah'ın neyi kastettiğini bize Peygamberimiz bildiriyor diyorsunuz. Öyle diyor burada. Hangisine uyarsın ona söylesin? Maksadına mı uyarsın yoksa ayete mi? Bu düşüncede olduğun takdirde, düşünce bu. Diyor ki, sizin düşüncenize göre nasıldır diye sormuyorum. Buradaki ifadeye göre soruyorum. Siz nasıl algılıyorsunuz o ayrı bir konu. Şimdi burada diyor ki, hadis Allahü Teala'nın indirdiği ayetten maksadının ne olduğunu bize açıklar. O zaman maksat derken hadise uyarsınız değil mi? İşte bunu söylüyor. Ama çelişmiyor bu hocam. O zaman ne diyor ki ayetten bir şey anlamayız demek istiyor. Ya işte ben şimdi onu söyleyeceğim. Yani bu diyor ki Allah diyor Kur'an'a itaati farz kıldığı gibi hadise itaatle farz kılmıştır. Kur'an'la sünnet arasında bir fark yoktur diyor. Kur'an'la sünnet arasında bir fark yoktur. Kur'an'la sünnet arasında bir fark yoktur dediğiniz zaman ikisini aynı seviyeye getirmiş oluyorsunuz değil mi? Sünnet Kur'an'daki maksadı açıklar dediğiniz zaman ne oluyor? sünnet bir adım öne çıkmış oluyor. O zaman, evet, çelişkili ifade de bu zatın bütün çalışmaları öyle. Bütün çalışmaları öyle. Şimdi bu Yahya benim master öğrencim aynı zamanda. Talakla ilgili olarak İbni Hazm'ın görüşlerini getirdi bu haftaki derste. Ona öyle bir ödev vermiştim. Şimdi diyor ki sen şey yaptığını, kanaatini burada da söyle. Ben şey yapmayayım. Ne söylüyordun orada? Ayetleri verdikten sonra birkaç tane hadis rivayeti getiriyor. Yani hadisler böyle olduktan sonra durum böyledir. Ayetler. Ayetle ilgili o hükmünü belirtiyor önce, değil mi? Evet. Mesela diyor ki, ayet okuyor. Diyor ki bir kimsenin karısını adetliyken boşaması ya da kadın temizlenmiş, kadınla cinsel ilişkiye girmişse o ilişkiye girdiği temizlik döneminde boşaması nedir diyor? Haramdır. Haramdır ve geçersizdir diyor. Ayetten bunu çıkarıyor. Ondan sonra hadise geçiyor. Hadisle ilgili olarak ne diyor? Sünnettir diyor, geçerlidir diyor. Şimdi birkaç tane hadis var. Bunun haram olduğunu belirten, yani böyle bir talakın geçersiz olduğunu belirten birkaç hadis var. Onları bir kenara bırakıyor. Bir tane hadisten yorum yaparak diyor ki bir insan karısını adetliyken bir talakla boşarsa geçersizdir. İki talakla boşarsa geçersizdir. Hangisi geçerli? Üçüncü. Üç talakla geçerse geçerlidir diyor. Şimdi öylesine çelişkili fetvalar ortaya koyuyor ki, hani şimdi az önce dediniz ki bu da çelişki. İşte bu çelişki bütün fıkhına yansıyor. Kendi mezhebine de çok güzel bir isim vermiş, zahiri mezhebi. Biz nasların zahirine göre hareket ederiz diyor. Ama işin esasını kavramadığınız zaman sıkıntıya giriyorsunuz. Sonra çok da güzel slogan, birkaç tane ayet-i kerimeyi slogan olarak kullanıyor. Zaten ayetleri çok az kullanıyor fıkhında. Birkaç slogan ayet kullanıyor. Neydi o slogan? Mesela bir yerde işin içinden çıkamıyor. Çünkü konuları esas Kur'an-ı Kerim açıklar. Hadisin açıkladığı konular azdır. Bir yer açıklamasız kalınca hemen bir ayete yapışıyor. Diyor ki ve mekane rabbuke nesiye. Allah unutmuş değildir. O zaman buraya geçin diyor. Kardeşim Allah unutmuş değil şüphesiz ama Allah Kur'an'da açıklamış. Niye o ayetleri koymuyorsun buraya? Yok. Başka hangi ayet alıyor? İşte az önce söylediğim gibi bir sürü çelişkiler ortaya çıkıyor. Ayetten hareket etmediği için. O çelişkilerden kurtulmak için hemen bir ayet getiriyor. Diyor ki la yüselü amma yefel ve hum yüselun. Allah'a soru soramazsınız kardeşim diyor. Bu böyledir. Yahu Allah demedi ki bunu. Allah bunu böyle demedi ki. Sen kendin şey yapıyorsun. Hadisi ayet ışığında değerlendir. Bak böyle hiçbir çelişki ortaya çıkmaz. Hadisi ayetin önüne geçiriyorsun. Problemi çözemiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Allah yaptığından sorumlu olmaz, insanlar sorumlu olur. Böyle de bir iki slogan cümleyle bu ayetleri sık sık tekrarlar durur. Hemen her sayfada tekrarlar. Hadisler demişsin, aşağı yukarı aynı şey. Hadisler çoğu aynı görüşte. Neyse, yani şimdi bu meşhur bir fakihtir. Zahiri mezhebinin çok meşhur bir fakihidir. Bu böyle. Şimdi burada bir başka şey daha göstereyim size. İslam düşünce rehberi diye tercüme edildi. Bir arkadaşımız tercüme etti. Profesör Mehmet Erdoğan diye. Bu Şah Veliyullah Eddehlevi'nin Hüccetullahil Baliga adlı kitabı. Şah Veliyullah Eddehlevi bu şeyde Dihlevi. Ben Dehlevi olarak ezberlemişim de bu da Dihlevi. Demek ki doğru söyle. 1704 yılında Hindistan'da Muzafferengar şehrinde doğmuş. Devbent. Efendim? Devbent. Devbent mi? Evet. Şimdi bu zat çok etkili olmuş orada. Bir takım yenileşme hareketleri yapmış. İslam aleminde işte önde gelen, yani birkaç kıpırdamadan birisini de bu yapmıştır. Şimdi ben kendi kendime düşünüyordum, ya bu zat neden başarılı olamamış diye. Mesela o taraflardan gelen insanlara bakıyorsunuz ki hadise aşırı derecede önem veriyorlar. Hadis çalışmaları o tarafta çok kuvvetlidir. Ama bir başarı yok. Bakın Hindistan'da, Pakistan'da bir başarı yok. Yani bir devlet kuramadılar doğru dürüst. Bir şeye imza atamadılar. Niye başaramadılar? İşte bakın burada ne diyor. Bir kere kitabının adı Hüccetullahil Baliga. Anlamı ne? Enes Hoca? Allah'ın en kuvvetli her şeyi alt eden delili. Bir insan kendi kitabına böyle bir isim verebilir mi? Ya sen biraz alçak gönüllü olunur. Yani bu ne oluyor kardeşim? Kitabına başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Allah'a hamd, peygambere salatü selamdan sonra Kur'an'dan hiçbir bahis yok. Tek kelimeyle Kur'an'dan söz etmiyor. Hadisle ilgili ne diyor bakın. Hadis yakini ilimlerin esasıdır. Yakini ne demek? Kesin bilgi. Kesin bilgi ifade eden bilgi ilimlerin temelidir hadis diyor. Öbüründen ne oldu? Farklı bir şey yok. Yani öbürü Kur'an dedi ama orayı geçti. Aynı noktada şey yapıyor. Bütün yakini ilimlerin esası ve başı. Dini bilgilerin dayanağı ve temeli hadis ilmidir. Hadis nedir? Peygamberlerin en üstünü olan Efendimiz'den. Peygamberlerin en üstünlüğü nereden çıkarıyorsun? La nufarriku beyne ahadin min rusulih yok mu? Peygamberlerden birini diğerinden ayırmayız diye her yasadan sonra okuyoruz değil mi? Ona ve bütün al ve ashabına salat ve selam olsun, sadır olan söz, fiil ve takrirlerdir. Peygamberimizden gelen sözler, davranışlar ve Peygamber Efendimiz'in takdirleridir. Şimdi az önce Kur'an gibi de diye var ya. Nerede var mı? Ha? Dağlıdır. Burada aynısı. Dağlıdır. Biraz... Burada mı? Dağlıdır. Okuyayım biraz. Ha. Çünkü ben senin odandan aldım az önce. Evet. Bunlar karanlıkları aydınlatan ışıklar, hidayete götüren yolun işaretleridir. Her tarafı aydınlatan dolunay mesafesindedir. Kim onlara boyun eğer ve itaat şuuruna varırsa doğruyu bulur, hidayete kavuşur ve muradına erer. Kim de yüz çevirir ve sırt dönerse azar ve aşağılanır. Eline zarar ve ziyandan başka bir şey geçmez. O yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerine göre yasaklamış, emretmiş, korkutmuş, müjdelemiş, temsiller getirmiş, öğüt vermiş, hatırlatmıştır. Bu haliyle sünnet en az Kur'an kadar önemlidir. En çok ne kadar ya? En az Kur'an kadar önemlidir. Peki bunu böyle öğrenen insan için Kur'an'ın değeri ne olur? Orada okuyup, yani bunların mektepleri devam ediyor. Şu anda üniversiteleri var değil mi? Orada başlamış. Orada yetişmiş bir kişinin Enes Hoca'ya söylediği bir söz var. Kur'an için ne diyordu? Kur'an halal haram ifade etmez. İstinaz için getirilir. Halal haram istedim. Yani Kur'an diyor helal haram, yani hüküm koymaz Kur'an. İstinaz için. Ne demek istinaz? Yani şöyle içim rahat etsin diye okuruz. Yani okuduğun zaman böyle bir işte şey yaparsın. Hoşlanırsın falan, güzel şeyler olur, o kadar. Kur'an-ı Kerim'e böyle bakılıyor, görüyor musunuz? Mesela bu kitabı bir gazete verdi. Ne kadar da propagandalar oldu. Ben doğrusu bunu okumak istiyorum. İstiyordum, aldım, baktım, ha dedim, tamam. Yok, benden almadılar, sağ olsunlar. Benden almadılar. Onun için teşekkür ederim onlara. Çünkü bilmiyorum diyecektim. Bir daha Hindistan, Pakistan'da aile hadis diye bir okullar var. Onlar işte ehli hadis bunlar, evet. İşte bunlar. Onun başı oluyor ehli hadisin. Kur'an'ı hiç ciddi almıyorlar. Evet, işte Kur'an-ı Kerim'de hüküm yok. Yani Kur'an, çünkü Kur'an üzerinde çalışmıyorlar ki bir şey olsun. Hindistan'da bir de şey var hocam. Tamamen hadisleri reddeden ehli Kur'an da var yani. İki gruba ayrılıyor. Şimdi bu çok tabiidir. Yani bir yerde Kur'an'ı reddeden bir hareket varsa orada hadisi reddeden ikinci bir hareket çıkar. Önemli olan orta yoldur, değil mi? Evet. Şimdi bir de şunu, bizim ilahiyat fakültelerinde okunan bir kitap bu da. İşte bizim fakültemizde okunuyor. İslam hukuk ilminin esasları. Usulül fıkh. Birçok kimse de usulü fıkıh öğrenmek ister ki oradan fıkhın temellerine ulaşsın. Zannediyorlar ki bu usul, çünkü temeller demek. Usulü fıkıh da fıkhın temelleri. Ha, ben şöyle fıkhın bir temellerini öğreneyim de bu işi bir dibden çözeyim der. Allah'a şükür benim şeyde, biz üniversitede hakikaten iyi fıkıh okumuştuk. O zaman hocalarımızdan Allah razı olsun. Okuduğumuz konuların her birisini kaynaklarına inerek okumuştuk. Ben o zaman usulü fıkhın bir şey olmadığını kavramıştım. O gün bugün hiç ilgi göstermem bu ilim dalına. Çünkü burada yazılanlar, fıkıh da yok. Bu hayali bir ilim. Gerçekleri göstermiyor. Gerçekleri göstermiyor. Şimdi mesela bu diyor ki canım, şimdi bunu, onu okutma, bunu okutma. Ne okutacaksın? Bu, şimdi bu konuşmalar tabii her tarafta dinleniyor, bayağı da etkili oluyor. Birçok kimse bize önce sinirleniyor, arkamızdan konuşuyor, yüzümüze kimse gelip konuşamıyor. Yavaş yavaş bunlar oluşacak. Şimdi geliyor ki burada mesela, hatta deniyor ki değil, buradan okuyayım ben size. Bir hükmü öğrenmek isteyen kimse için kitap ilk delil, başvurulacak ilk kaynaktır. Yani mezhepler önce kitaba bakarlar, yani Kur'an-ı Kerim'e bakarlar. Eğer karşılaşılan meselenin hükmü burada bulunursa başka delile yönelmez. Burada çözümü bulmadığı takdirde sünnetten araştırır. Şimdi bu o ikisinden çok daha iyi. Yani az önce okuduklarından çok daha iyi. Ama bu da başka bir şey var. Allah-u Teala en son indirdiği ayette ne diyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ diyor, değil mi? Bugün ben sizin dininizi tamamladım, olgunlaştırdım. O zaman Kur'an-ı Kerim'de yoksa dediğiniz zaman ne olur? bu ayet-i kerimeye ters düşer. Mâ ferratnâ fî kitâbin min şey de demiş Cenab-ı Hak, bu kitapta hiçbir eksik bırakmadık diye. Yani bir taraftan çok güzel gibi gözüküyor değil mi? Ama öbür... Yoksa demek de diyemiyoruz zaten. Yoksa dediğiniz zaman yok demek. Demek olmayabiliyormuş. Demek olmayabiliyormuş. Burada çözüm bulamadığı takdirde sünnetten araştırır. O zaman sünnet ikinci dilde oluyor. Orada yoksa orada. Yani Kur'an'ı da kapsayan bir delil oluyor. Kur'an'ı dıştan kapsıyor. Çünkü Kur'an'dan daha kapsamlı olmuş oluyor. Kur'an'ın boş bıraktığı sahayı dolduruyor aynı zamanda. Peygamber o ayet indiği zaman peygamberden geliyor. Tabii yani şey var. Terakki fikum tabii peygamberimiz veda hutbesinde diyor ki sizin içinize bir şey bıraktım. Eğer ona sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabıdır. Veda hutbesinde peygamberimizin söylediği bu Allah'ın kitabıdır. Ama hepinizin zihninde olan ne? Sünnet değil işte o yok. Veda hutbesinde o yok. Onu da biz yapmıyoruz. Başkaları kaçıyor. Peygamberimiz orada veda hutbesinde ben size yalnız Allah'ın kitabını bırakıyorum diyor. Şey yok. Sünnet yok. Sünnet ifadesi sadece İmam Malik'in El-Muvatta'ında var. Ve Muvatta'nın kaynaksız olarak rivayet ettiği hadistir. Yani şey senet zinciri olmadan rivayet ettiği hadistir. Belagani diye rivayet ettiği hadisi bana ulaştı. Kim ulaştı, kim ulaştırdığı belli değil. Dolayısıyla bu tür hadislerde göre amel edilmez. Ondan sonra ne diyor? Meseleyle ilgili sünnet hükmü de bulunmazsa icmaya gidilir. Demek ki sünnetin de eksik bıraktığı yerler var. İcma ne? Ulemanın ittifakı. Şimdi en son önce bir şey söyledi bugün de çok dikkatimi çekti. Dedi ki, şimdi dedi Hristiyanlara bakıyoruz, şeyde toplaşmışlar, Hatay'da toplaşmış kendi aralarına bir icma yapmışlar. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna karar vermişler. Ondan sonra İznik'te toplaşmışlar, İsa'nın da Tanrı olduğuna karar vermişler. Bir icma daha yapmışlar. Kadıköy'de toplaşmışlar, İsa hem %100 insandır hem %100 Allah'tır demişler. Meryem de Tanrı'nın annesidir demişler falan. Şimdi bunların tarihleri belli, toplantı yerleri belli. Peki bizimkiler bu toplantıları nerede yaptılar bu icma toplantılarını diye soruyor. Böyle bir şey bileniniz var mı? Nerede yaptılar bu toplantıları? O zaman demek ki bir eksik kalıyor bir şeyler. Yani Kur'an'ın da doldurmadığı, sünnetin de doldurmadığı bir saha var. O ben bugün sizin dininizi olgunlaştırdım falan hep hikaye olarak kalıyor. O sahayı da icma dolduruyor. İcmayı yapanlar kim? Ulema. Efendim bir asırda yaşanmış bütün ulemanın ittifakı. Nasıl sağlayacaksınız? Böyle bir şey mümkün mü? Onun için bazıları efendim mümkün değildir derler. Mümkün değildir der de kitapları bir yerden işin içinden çıkamadığımı bu konuda icma vardır der hemen. O da yetmiyor. İcmada da yoksa kıyasa başvurulur. Yani boşluğu o fakih doldurur. Dolayısıyla bu anlayış hakikaten bizi bu noktalara kadar getirmiştir. Şimdi görüyorsunuz ki, yani biz görüyoruz ki hemen her dersimizde burada ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim bir kenara bırakılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları bir kenara bırakılmış. Ve din diye çok farklı bir şey ortaya konmuş. Bir kere Allah-u Teala Peygamberimize diyor ki اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Peygamberimiz neye uyar? Kur'an-ı Kerim'e uyar. Öyleyse Peygamberimizin sözleri Kur'an'ın yanında ikinci kaynak olmaz. Kur'an'ın açıklaması olur, uygulaması olur. Nasıl olur? Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisinde sizin için çok güzel bir örnek vardır. Peki biz bu örnekliği nereden öğreneceğiz? 21. asırda yaşayan bizler. Ya da Peygamberimizden 15 asır sonra yaşamış olan bizler. Peygamberimizin örnekliğini nereden kavrayabiliriz? Sahih hadislerden kavrarız. Ama Peygamberimiz Kur'an'a uymak zorunda olduğu için Peygamberimizden hadis diye gelen bütün söz, fiil ve takdirlerin tamamını Kur'an-ı Kerim ışığında değerlendiririz ki herhangi birinin oyununa gelmeyelim. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki İsa Aleyhisselam hayattayken hayatta olan Pavlus İsa Aleyhisselam'ın vefatının hemen arkasından ortaya çıkmış çok usta manevralarla kendisini İsa Aleyhisselam'ın elçisi olarak kabul ettirmiş bugünkü Hristiyanlığın tüm temellerini atmış kendi sözlerini bugünkü İncil'in bir parçası haline getirmiştir. Ve o zaman havariler hayatta olmasına rağmen. Niye? Çünkü Allah İncil'i korumayı üstlenmemiştir. Dolayısıyla oraya sokuşturmuş. Eğer Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i korumayı üstlenmeseydi, bugün Kur'an-ı Kerim'de de böyle birçok Pavlusların görüşü olurdu. Olmaz mıydı? Olur. Peki Allah hadisleri korumayı üstlenmiş mi? Öyleyse bizdeki Pavluslar sözlerini Kur'an'a sokamazlar ama hadislere sokarlar. Fakat hadis de bizim için çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü Allah diyor ki Allah'ın elçisinde sizin için çok güzel örnekler vardır. Bu örneklerden yararlanmalıyız. Ama o Pavlusların da tuzağına düşmemeliyiz. O zaman çok dikkatli olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyar. Önce öne alırız. Önce Kur'an-ı Kerim'i kavrar. Sonra Kur'an'la birlikte. Kur'an'dan ayrı değil kesinlikle. Sünneti Kur'an'la birlikte değerlendiririz. Sünnet asla ikinci kaynak olamaz. Sünnet Kur'an'a tabidir. Tabi olana ayrıca hüküm verilemez. Bu genel bir kaydır. Hocam, ben bir hadis hatırlıyorum da Peygamber Efendimiz diyor ki öyle bir zaman gelecek ki öyle insanlar çıkacak size Kur'an yeter, Kur'an'dan iyi buluyorsanız onu alın, yasaklıyorsa ondan sakının diyecekler. O zaman şey yapsınlar, ehil mezhep edinin haram olduğunu Kur'an'dan bulsunlar. Bunu Peygamberimiz öyle bir şey söylemez aslında da. Neydi o hadis? Tirmizi değil değil mi bu? Şerafettin'in söyledi. Şimdi bu tip şeyleri çok rahat uydururlar. İşte ben ona dikkat çekiyorum size, sizin için. Peygamberimiz istediğiniz her şeyi Kur'an-ı Kerim'de bulursunuz diye birçok hadis-i şerifinde bildiriyor. Kur'an-ı Kerim de diyor ki اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ Bu Kur'an sizi en sağlam yola ulaştırır. Ama bu hadisi şerif Yani bu bahsettiğiniz söz bir kenara, az önce Abdullah değil mi senin adın? Neydi? Fatih. Ha, hep Abdullah diyorum sana. Şimdi Fatih'in Hindistan'da bir de sadece Kur'an'ı alıp da sünneti reddeden bir cemaat oluştu dedi ya. Şimdi o tip yerlerde de hani bir tepki olarak ortaya çıktığınız zaman sünneti reddettiniz mi karşınızda bir örnek kalmaz. Örnek kalmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in işte az önce okuduğumuz ayet var, birçok ayetler var. Peygamber Efendimiz bizim için önemli kılıyor. Ve Kur'an'ı kendi arzularınıza rahatlıkla uydurabilirsiniz. İnsan Kur'an-ı Kerim'e uymak isterse, işte az önce okuduğum ayette Kur'an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bize örnek olduğunu bildiriyor. Onu önemsememiz gerektiğini, hadislerini önemsememiz gerektiğini, ondan gelen bilgileri önemsememiz gerektiğini söylüyor. Ama biz kendimiz, Kur'an'ı kendimize uydurmak istersek, bunun da yolu vardır. Hiçbir mani yok. Çünkü Allah-u Teala inne hâzel Kur'ani yehdi lilleti hiye akvam buyuruyor ama yani bu Kur'an kişiyi en doğru yola iletir buyuruyor ama bir başka ayette de şöyle diyor. Vela yezidu zalimine illa hasara. Zalimlerin de sadece zararını artırır. Yanlış yapanların, Kur'an'a karşı yanlış yapanların da sadece zararını artırır. O zaman herkes kendi kararını vermeli. Ben Kur'an'a uyacak mıyım yoksa Kur'an'ı kendime mi uyduracağım? Kur'an'a uyacaksanız ona göre hareket edersiniz. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bu kadar girişten sonra epeyce bir uzun giriş yapmış olduk. Bakın, dersin başında dedim ki ayetleri bağlantılarından kopararak alıyorlar. Şimdi İbn-i Hazm bir ayet daha okusaydı, az önce görüşünü okuduğum Zahiri mezhebinin büyük alimlerinden İbn-i Hazm, Endülüslüdür. Yani bugünkü İspanya, eskiden Endülüs olarak Müslümanların elindeydi. Allemehu şedidul kuva. Onu çok güçlü olan ona öğretmiştir. Neyi? Onun söylediğini. Çok güçlü olan Zumirra, itibarlı, kişilikli, güçlü. Festeva doğruldu. Ve huve bil ufukil a'la, en yüksek ufukta iken doğruldu. Kim olabilir bu? Allah için böyle şeyler söylenmez tabii, değil mi? Allah'a mekan isnat edilmez. En yüksek ufukta iken doğruldu. Sümmedena fethederler. Sonra yaklaştı ve aşağıya doğru sarktı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in şeydeydi ya, Hira mağarasında oraya sarktı. Çünkü göklerden geliyor. Fekâne kâbe kavseyn. İki yayın kabı gibi oldu. Kap ne diyorlar Araplar? Şimdi o bir yayın yuvarlak kısmı var. Bir de o ikisini birbirine birleştiren şey var. Çap. Çap gibi olan ve esas o şeyin oku gerdiren ip mi derler, ne derlerse artık da. İşte o kısma kap deniyor. İki tane okun kablarını birbirine birleştirin. Bir de şurada bir çizin. İki kişi baş başa vermiş gibi gözükür. Kabe kavseyn, böyle tam böyle birbirine bitişik oluyor o ip kısımları. O yuvarlak kısım da hafif bir kavislidir. Uzaktan baktığınız zaman sanki oturan bir adam gibi gözükür. İki kabı birbirine birleştirdiniz mi? Birbirine böyle iyice sokulmuş, fısıldaşan iki kişi gibi olur. Fekâne kabe kavseyni, iki yayın kabları gibi oldu. Evet, hatta daha da yakın, daha da yaklaştı. iyice birbirlerine sokuldular yani. Adem şeyle Cebrail Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ Allah'ın kuluna işte o zaman vahyetti. O zaman bu vahiy demek ki vahiy. Aşağısında okuduğunuz zaman peygamberin ağzından çıkan her söz değil. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği söz vahiy. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا O Allah'ın kuluna, Allah'ın ona vahyettiğini vahyetti. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَعَى O kalp gördüğünü yalanlamadı. Yani Peygamberimiz de bunu iyice kavradı. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Şimdi siz onun gördüğü şey konusunda tartışmaya mı giriyorsunuz? Yani bu adam sapıttı, bu adam yoldan çıktı falan diyerek tartışma mı yapıyorsun? Bak bu olay böyledir diye Allah-u Teala anlatıyor. İlk vahiy. İlk vahiy bu. İlk vahiy, ilk gelişini anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini sık sık dile getiriyoruz biliyorsunuz. Neydi o özellik? Kitap müteşabih metani. Birbirine benzer ikişerli ayetler olarak inmiştir. O zaman bu ayetlerin benzerleri olması lazım. Bir başka yerde. O benzerleriyle karşılaştırdığınız zaman emin oluyorsunuz bu verdiğiniz mananın doğru olduğunu. Ve bir takım ilave açıklamalar da oluyorsa onu da yakalıyorsunuz. Şimdi Tekvir suresini açarsanız orada görürüz bunun benzerlerini. Tekvir suresi 81. sure. Bende 585. sayfa. On dokuzuncu ayetten okuyacağız. İnnehu lekavlu rasulin kerim. Bu Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. Değerli bir elçi. Zî kuvvetin güçlü. İnde dil arşi, arşın sahibi yanında. Mekinin sağlam bir yer sahibi. Şimdi öbür tarafa bakın. Şedîdül kuvvâ zû mirrah. Benzer anlamlar değil mi? Anladın. Evet. Yani anlam aynı, kelimeler farklı. Şimdi o zaman bu değerli elçi kim oluyor? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam da Allah'la Peygamberimiz arasında elçi. Allah'ın şeyini Peygamberimize getiriyor. Bu Kur'an-ı Kerim onun sözü. Çünkü onun ağzından çıkıyor Peygamberimize. Ama ona da o elçi olduğu için kendi sözü değil. Allah-u Teala'nın sözü. Allah'ın ona verdiği vahiy. Madem'e sahip olun diyor, durmama sahip olun bir mecnun diyor. Sizden ziyaret. Evet. Gelecek zaten aşağıda. Onu okuyacak. Muta'in semme emin. Orada kendisine boyun eğilen ve güvenilir bir şey. Cebrail Aleyhisselam anlatıyor. Yine o yukarıdaki bu Necm suresindeki vasıfların biraz daha bir açılımı, daha da genişletmiş oluyor o özellikleri. Ha gelü ve ma sahibukum bi mecnun. Sizin arkadaşınız cinlerin etkisine girmiş değildir. Bunun benzeri de Necm suresinde var. Bak ma dalla sahibukum ve ma gava. Ve ma sahibukum, sahip kelimesi aynı, görüyor musun? Müteşabih, benzer ayetler. Sizin arkadaşınız cinlerin etkisine girmiş değildir orada. Cinlerin etkisine girmiş olan da ne denir insana? Artık iyice sapıttı derler, değil mi? O iyice sapıttı ile burada bu, sapıtmamış, aşırıda gitmemiştir diyor. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu açık bir ufukta gördü. Burada ne diyor? Ve huve bil ufukil âlâ. Yani ufuk kelimesi aynen o yüksek bir ufukta. Yüksek ve açık. Peki şimdi artık herhangi bir kimsenin şüphesi kaldı mı buradaki vahyedilen şeyin Kur'an ayeti olduğu konusunda? Son derece net değil mi? Hocam konuda şüphemiz kalmadı da hadislerde Peygamber Efendimiz şey yapıyor ya, Allah söylemeleri onlara kaydetmiyor diyorlar. Olur mu? Evet, bu şey hadisi kutsi sahası çok problemli bir sahadır. O konuda çalışma yapan insanlar hadisi kutsi diye bildirilen hadislerin çok çok problemli olduğunu söylüyorlar. Oysa çalışma yapanlar öyle diyor. Zaten birçok sıkıntı kaynağı da olur. Zaten hocam şey diyorlar kurtarmak için de, amel edilen şeyler hadis kutsi de yok diyorlar. Yani öyle Allah'ın ağzını falan da sana hadisler olarak. Evet. Çok problemli bir saat. Sen şimdi yetişiyorsun, o konuda ilgili çalışmalara bir bak görürsün. Benim sizin zamanınızda bana böyle söyleyenler olsaydı şimdi de neler kafama doldu. Biz bir sürü lüzumsuz şeyleri kafaya doldurduk, şimdi dolduracak yer kalmadı. Onları boşaltmak da kolay olmuyor yani. Bir bilgisayarın şey gibisine, ama şimdi siz daha yeni yetişiyorsunuz. Bu konulara dikkat edin, o konuda şeyleri okuyun, çalışmaları. Ha, şu var tabii, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediği hikmetli sözlerdir. Hikmet ne demek? Hikmet doğru konuşmak demektir. Doğru ifade edebilmek demektir. Mesela Allah-u Teala diyor ki yu'til hikmete men yeşâ. Allah isteyene ya da istediğine, iki şekilde de mana verilebilir, hikmeti verir. İnsanlar içerisinde de doğru konuşan kişiler vardır. Eğer günaha gitmezseniz, kendinizi zayi etmezseniz, doğru düşünmek için gayret gösterirseniz Allah size bu imkanı verir. Ha, peygamberler de hikmetli konuşur. Sözlerinin çoğusu doğrudur. Ama yanılırlar da. Yanıldığına dair birçok ayet kelimeler var. Mesela وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ لَأَخَذْنَا لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ Gatin daha sonra geldi. ثُمَّ قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ Eğer diyor Allah bize bazı sözler uyduracak olsaydı onu sıkı bir şekilde yakalar, onun şah damarını koparırdık diyor. Eğer bu zatların dediği gibi ağzından çıkan her şey vahiy ise bir şey uydurabilir miydi? O zaman robot olurdu değil mi? İnsan olmazdı ki. Zaten birçokları o şekilde takdim ediyorlar Peygamber Efendimiz. Evet. Peygamberimiz mesela esir alıyor şeyde, Bedir Savaşı'nda. Cenab-ı Hak bundan dolayı Peygamber Efendimiz azarlıyor. Abese suresi var. Tavrından dolayı azarlıyor. Onun her şeyi vahiy olacak olsa bunlar olur muydu? Evet, insan olmazdı tabii. İşte şey yapıyor, eşlerinin hani Zeynep'i kıskanıyorlar. Peygamberimiz Zeynep'in yanına gittiği zaman Zeynep çalışıyor. Deri işlemesi yapıyor, götürüp satıyor. Para kazanıyor, onunla bal alıyor. Peygamberimiz onu ziyarete geldiği zaman bal şerbeti açıp içiriyor. Öbürleri bir iş yapmıyor, para yok onlarda. Onlar bir ikramda bulunan vakı kıskanıyorlar. Şimdi Safiye ile şey, Ayşe validemiz. Kıskanıyorlar. Ne yapalım? Diyorlar ki, anlaşıyorlar. İkisi yanımıza geldiği zaman senin ağzın ne kokuyor? Zefir mi? Zahter? Megafir. Ha, megafir kokuyor diyelim. Megafir işte kötü kokulu bir ot. Peygamberimiz diyor, ben böyle bir şey yemedim diyor. Belki diyor, bal içtim. Arı o otlardan almış olabilir şeyini. Balını ve bir daha bal yemeyeceğim, içmeyeceğim diye şey yapıyor. Ve Cenab-ı Hak hemen ne diyor? Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Ey peygamber, Allah'ın sana helal kıldığını sen nasıl haram edersin kendine? Niçin haram kılıyorsun kendine? Şimdi bu zaten dediği gibi olsa böyle bir olay olur mu? Zaten bize peygamber insanüstü gösterildiği için örneklik vasfını kaybettirilmiştir. Örnek olması için benimle aynı seviyede olması lazım. Ama siz çok yükseklere çıkarsanız o ben nerede o nerede dersiniz. Bir örnek olarak almazsınız. Kur'an-ı Kerim'den her yerinde söylüyor da şimdi mesela قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ de ki ben de sizin gibi bir insanım. Bir senesi İstanbul Müftülüğü'nde bana görev verdiler. Bu kutlu doğum haftası dolayısıyla birçok yerde gittim, konuşma yaptım. Nerede ki daha çok din görevlileri dinliyordu. Vatandaş gelmediği için onları meşgul ediyorlar. Salonda olsun diye. Şimdi şu ayeti nerede okursam birkaç kişi rap diye ayağa kalkar derler. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْتُكُمْ de ki ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Manasını verene kadar problem yok. Manasını verince bakıyorsun birkaç kişi korkuyor. Olur mu öyle şey diyor. Ya okuduğum ayet kardeşim. Yani bana itiraz etmeyin. İtiraz ediniz Cenab-ı Hakk'a ise ben karışmam. Ama bu ayet. Ondan sonra da şey yapmış, evet o beşer ama öyle bildiğiniz beşerlerden değil. İşte kel yakuti beynel hacar. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşer bel huve yakutetun ve nasu kel hacar. Evet. Muhammed beşerdir ama diyor. Evet öyle, öyle öğretler değil mi? Tabii. Muhammed beşerdir ama öyle bizim bildiğimiz beşerlerden değil. Yakut da taştır. Yakut da taş. Şimdi sen öbür taşların yanında yakut atır. Yakut gibidir işte. Böyle yaparak bizi örnekleyip şey yaptılar. Ortadan kaldırdılar. Efendim sen peygamberimizi çok küçültüyorsun. Ya ben bir şey yapmıyorum ki Allah'ın ayetini okuyorum. Allah'ın ayetini okumak peygamberi küçültmekse ben karışmam o işe. Cenab-ı Hakk'ın ayeti bu. Allah ne demişse odur. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ de ki ben başka değil, tıpkı sizin gibi bir insanım. Bu ayet. يُوْحَا اِلَيَّ bana vahy ediyor. O zaman ne olmuş oluyor? Allah'ın elçisi olmuş oluyor. Allah'ın elçiliğinden daha yüce bir görev olur mu? Allah bir insanı seçmiş, benim elçim diye bize göndermiş. Ondan daha yüce bir görev olur mu? Ve bizim için onun elçiliği çok önemlidir. Allah'tan getirdiği sözler çok önemlidir. O da bu Kur'an-ı Kerim'de olandır. E bir de örnekliği önemlidir. O da bize gelen sahih rivayetlerdir. Taşlar arasındaki yakut olması şey midir yani? Gerçek değil mi? Mesela herhangi bir insan ne kadar çalışırsa çalışsın peygamberi geçebilir mi? Şimdi yine iyi anlaşılmadı. Bir daha söyleyeyim o zaman. Taşlar arasında yakut olma olayı peygamberi farklılaştırmak için, yani peygamberin kişiliğini farklılaştırmak için söylenmiş bir sözdür. Bak, siz diyebilir misiniz ki yakut için bu da sadece bir taştır, başka bir şey değildir diyebilir misiniz? Diyemezsin. Ama Allah ne diyor? De ki ben sadece bir beşerim, tıpkı sizin gibi. Bu yakut da taştır, tıpkı şu taş gibi diyebiliyor musun? O zaman dikkatli şey yap. Onun için hepimizin belli bir şartlanmışlığı var. Biz farkına varmadan çocukluğumuzdan beri o şartlanmışlığın etkisi altında kalıyoruz. Onun için ayet bu. Ben tıpkı sizin gibi. İnnemâ ene beşerun mislukum. Tam tercümesi o. Tıpkı sizin gibi bir insanım. Bana vahyediliyor ki sizin ilahınız bir tek ilahdır. İşte bizden farkı onun elçiliğidir. Onu farklılaştıran da olur. Biz zaten onun elçiliğine inanmak zorundayız. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Yani Muhammed onun abdidir ve elçisidir. Yani Allah onun kul, şey Muhammed Allah'ın kuludur ve elçisidir. Kulluk konusunda hepimizde aynı. Ama elçilik konusunda farklı. Bizi ilgilendiren kısım da odur. O zaman yapılacak şey şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek. Yani oradan gelen rivayetler konusunda çok ihtiyatlı olmalıyız. Çünkü Allahü Teala onu korumamıştır. Onu korumamıştır. İşte bir de icma denen bir olay var. Az önce şey yapmıştık. Onunla ilgili de madem başladık bugünkü dersimiz farklı olsun. Yeni bir konuya geçmeyelim. Az önce okudum ya, önce Kur'an'a bakarız diyorlar usulü fıkıhta. Kur'an'da bir hüküm varsa var. Yoksa sünnete bakarız. Sanki bunların her birisinin sahası ayrıymış gibi. Sünnette de yoksa icmaya bakarız. İcmanın delili ne? Yani icma diye bir delil ortaya koyuyorsunuz. Yani alimler toplaşıyor, şeriat koyuyorlar demektir değil mi bunun manası? Helal haram koyuyorlar demektir değil mi? Bak az önce Allah okuduğum ayette peygamberin ne dedi? لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niye haram kılıyorsun? Hayır, geldiğini farz et. Farz et ki bütün ulema bir araya getirilebildi. Öyle kabul et. Konuda gelmiş. Konuda bir araya gelmeleri kasıttır yani. Tabii bir konu için diyorum ben de, başka bir şey demiyorum. Tek bir konu için bütün ulemanın bir araya geldiğini düşünün. Meseleyi tartıştılar. O konuda Kur'an-ı Kerim'de hüküm yok. Sünnette hüküm yok. Diyorlar ki tamam, bu böyle olsun. Peki bu böyle olsun sözleri helal haram doğurur derseniz, çünkü edille-i erba deniyor, dört delil deniyor. Bunlarla helal haram konuyoruz. Tamam mı Halit Bey? Helal haram koyuyorsunuz. Mesela şimdi Hanefi mezhebinde zekat verilecek yerler 7 sınıftır. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıftır. Büyük İslam İlmihali buralarda vardır galiba, değil mi? Şurada varsa bir bak bakalım. Orada varsa bana bir getirin. Geldin de. Serbest, sen de şu şeyin istatistik kamusunun vergilerle ilgili zannedersem 3. cilt olması lazım. Onu bir getir bana. Beşinci cilt mi? Zekatın masrafı, yani zekatın sarf yerleri, verilme yerlerini anlatıyor burada. Zekatın masrafı, yani verileceği kimseler. Müslüman fakirler 1, miskinler 2, borçlular 3, yolcular 4, mükatepler 5, mücahitler 6, amiller 7. Bunlardan ibaret olmak üzere 7 kısımdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf sayılıyor. Kalbi İslam'a ısındırılanlar ya. Evet, 7 sınıftır. Ayet-i Kerime'de 8 sınıf yazılıyor. Bak bir şey açın bir zahmet. Tevbe suresinin 60. ayetini bir açarsanız. Yani bugünkü dersimiz böyle bir usul-ü fıkıh dersi olmuş olsun. Usulü fıkıh da böyle halka anlatılır mıymış, anlatılmaz mıymış, onu da bir görmüş olsun. Çünkü eğer bir şeyi vatandaşa anlatamıyorsanız orada biraz durmak lazım. Tevbe 9. surenin 60. ayeti. Tamam, ver. Burada işte zekatın masrafın bölümünü bul oradan. Sonuna doğrudur. Şimdi ayette ne diyor bak. İnnemâ sadakâtü lil fukara. Sadakalar yani zekatlar fakirler için diyor. Şimdi de fakirler dedi. Ama Müslüman kelimesini kattı yanına. Müslüman fakirler dedi. Ayette bu yok. Vel mesakin, miskinler, tabi nedir bu ayrı, o bunların manalarını şu anda anlatacak değiliz. Başka bir maksatla okuyoruz çünkü. Vel amilin aleyha, üçüncü sınıf, zekat toplama memurları, onların maaşları olarak da verilir. Vel müellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Bu burada yok. Yani ben nasıl ben sevdim. Hani önce bir Kur'an'a bakıyordunuz. Ne oldu? Hazreti Ömer kaldı diye. Ne oldu şimdi? Ondan sonra vefir rikab köleler hakkında. Köle yerine mükatep kelimesini kullanmış. Yani köle efendisiyle bir sözleşme yapıyor. Sana şu kadar mal getirirsen beni azat eder misin diye ondan sonra veririz diyor. Halbuki ayette bu yok. Ondan sonra borçlular. Fî sebîlillah. Allah yolunda diyor. Allah yolunda değil, sadece savaşla sınırlıyor. Burada mücahitler diyor. Ve İbn-i Sebîl'i de açıklamamış değil mi? Yolcular diyerek açıklamış. 7 sınıftır diyor. Halbuki ayette 8 sınıf. Peki bu 8. sınıfa ne oldu? Diyor ki dini celili İslam bilahare kuvvet bularak tarafı ilahiden izaz edildiğinde, yani Müslümanlar güçlendi. Müellefetül kulube cemile gösterilmesine hacet kalmadığı cihetle, yani kalpleri sındırılanlara iyilik yapmaya ihtiyaç kalmamış. Halbuki daha çok ihtiyaç var. Bir toprağı siz fethettiğinizde adamlar hemen Müslüman mı oluyor? O insanlara iyilikte, ikramda bulunun ki Müslümanlığın tadını alsınlar ve Müslümanlığı kabul etsinler. Biz çok güçlüyüz, erkek senin sesinizi çıkarın, Müslüman olunacak, ol. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer bunlar böyle davranmasalardı bugün Amerika Irak'ta at oynatabilir miydi? Siz o şeyle Mezopotamya'nın o arazilerini işgal eden insanlarla hiç ilgilenmeyin. Onları sadece vergi mükellefi olarak görün. Müellefe-i kulubu da kaldırın. Ondan sonra onlar da Müslüman olmuş diye kabul edin kendi hayal dünyanızda. Hristiyanlara yaklaşmayacağım. Hristiyanlara sındırmak için. Misyonere veriyorlar. Evet, ya bak işte zekatın 8 sınıftan 1 sınıfı. Ondan sonra de okuyacağım bak. İhtiyaç kalmadığı için Hazreti Sıddık'ın zamanı hilafetinden itibaren bunlara zekat verilmez olmuştur. Yani Hazreti Sıddık dediği Ebu Bekir radıyallahu anh, onun halifeliği zamanından itibaren, işte Hazreti Ömer kaldırdı diye geçiyor şeylerde, kitaplarda. Bu hususta icma vardır. Buyurun. İcma ne yaptı şimdi? Ayeti yürürlükten kaldırdı. Evet. Şimdi burada icma vardır diyor. Herhangi Şafii mezhebi kitabını açın, orada müellefi grubu da sayar zekat verilen grubu arasında. Hani hep ittifak etmişti alimler? Hani icma bütün alimlerin ittifakıydı? Bunun delili ne biliyor musunuz? Şimdi sıkı durun. Nisa yoksa icma. Kitap ve sünnette yoksa icma deniyor. Bak az önce öyle okuduk. Kitap ve sünnette yoksa. Yok mu mellefe-i kulu? Hani olan konuda icma olmuyor diye? Peygamberimiz de yapmış. Peygamberimizin de tabi sünnette var. Sünnette de var. Kitapta da var. Sünnette de var. Nesettirdikten sonra olur mu? Karar ver. O prensibi kim koymuş? Kur'an-ı Kerim mi koymuş? İcma ayeti nesetmiş oluyor. Haşa. Tövbe estağfurullah. Şimdi icmanın deliği ne biliyor musunuz? Nisa suresinin 128. ayetini açayım zahmet. 4. sure. Evet, 128'miş, doğru. Yok, değil. Neydi ya? Şeyde, ayetin metni şey yapayım, Yahya hatırlar. Evet. Ve men yuşakikir rasule min ba'di ma tebeyyene lehul hüde ve yettebi gayre sebilil mu'minine nüvellihi ma tevelle ve nuslihi cehennem. Nisa 115. 115 mi? Ha 115, peki. Tamam. 115. ayetmiş Nisa, 128 değil. 128 bir başka konu. Şimdi bakın, delil ne? Delil bu, başka delil yok. Ve men yuşakikir rasul. Kim peygamberden ayrı düşerse ve yettebi gayre sebilil mu'minin hem min ba'di ma tebeyyene lehul huda. Gerçek kendisi için apaçık ortaya çıktıktan sonra. Çünkü insanlara da bunu apaçık gösterme görevi var. Biz ne diyoruz efendim? Görsün bana ne, okusun bana ne. Hayır. Senin vazifen bunu anlatacaksın insan. Ve yettebi gayre sebilil müminin. Müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Böyle bir adama ne denir? Kafir denir. Nüvellihi ma tevalla. Onu döndüğü tarafa döndürürüz. Ve nuslihi cehennem ve cehenneme sokarız. Ve saat masira. Ne kötü bir sonuçtur o. Bu ayetin icma delil neresi? Sadece başını sonunu keserek ve tebi gayre sebilil müminini delil olarak almışlar. Ayetin üstünü altını kesiyorlar. Cümlenin ortasını. Tekrar edeyim. Siz bir insanın cümlesini de bozarsanız, yani bir şey, Cenab-ı Hakk'ın ayeti olsun, ne olursa olsun, cümleyi tam almazsanız, ayet tam almazsanız, istediğiniz delili çıkarabilirsiniz. Bağlantıları kopardıktan sonra. Evet. Ve siz böyle bir şeyde, icma bunu delil alıyor, bununla ayetin hükmünü ortadan kaldırıyorsunuz. Gördünüz mü? Yok canım, Bektaş'ı gene buradan yiyiz. Hiç olmazsa orada var, hiç olmazsa yarısı burada yok. O da yok. Burada o da yok. O da ayeti bozuyor tabi. O da ayeti bozuyor. Ondan sonra ne diyorlar icma ile ilgili olarak? Ümmetin, peygamberimiz demiş ki ümmetin dalalet üzere birleşmez. Enes Hoca araştırma yaptı. Böyle bir hadis var mı? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama kitaplarda var diye geçiyor. Uydurmalarda vardır tabii sen. Ben sahihlerden bahsediyorum. Peki hadislerde ne var? Ayet-i kerimede bir şey var. 25. surenin 28. ayetini bir açın bak. Otuzuncu ayetmiş. Neyse, oradan okuyalım. Hatta 27'den başlayalım. Ve yevme ya'addu zalimu ala yedeyhi. O gün zalim tırnaklarını yiyecek. Böyle tırnaklarını ısıracak. Ne zaman insan tırnaklarını yemeye başlar? Çaresiz kaldığı zaman, değil mi? Yapacak bir şey var. Yekulu ya leyteni Ya leyteni ittehaltu ma'ar rasuli sebila. Ah keşke ben peygamberle birlikte bir yol tutsaydım da gitseydim diyecektir. Ya veyleta leyteni lem ettekil fulanen halila. Ah yazık oldu bana, keşke falancayı dost edinmeseydim diyecek. Lekad adalleni ani zikri. Beni bu Kur'an'dan uzaklaştırdı. Ba'de idica'eni, Kur'an bana geldikten sonra beni Kur'an'dan uzaklaştırdı. Kur'an'dan saptırdı. Ve kâne şeytanu lil insani hazûle. Şeytan insanı böyle yapayalnız bırakır. Bunlar böyle diyecek. Ve kâle Rasul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle diyecektir ahirette. Ya Rabbi, اِنَّ قَوْمِ اتَّقَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْزُورًا. Ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Benim kavmim dediğin zaman ilk önce akla ne gelir? Benim kavmim sözüyle önce akla gelen bizim oluruz. Yani içinde bulunduğu Arap toplumu gelir işte. Tebliğde bulunduğu sahabi gelir yani ilk akla gelen. Sonra diye hepimiz de gireriz işin içerisine. Ama ilk akla gelen onlardır. Şimdi ben size Kur'an'ı kendilerinden uzak tuttular. Şimdi şeyden hadisler okuyayım. Bak az önce böyle bir hadis yoktu dedik. Şimdi Sahih Buhari'den hadis okuyacağım. Bir tane çok okumayacağım çünkü vakit dolmuş. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış, bir konuşma yapmış. Ve şöyle demiş. Ey insanlar! Siz çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın sizi ilk yarattığı gibi haşrolunacaksınız. Bu dünyaya geldiğimiz zaman sünnetsiz geliyoruz ya. Yeniden dirilme de öyle. Çıplak ve sünnetsiz olarak bir araya toplanacaksınız. Tekrar orada sünnet olacak mıydı? Orada farz olacaksın. Öyle bir soru geldi. De, biz burada ne görürsek onu söyleriz. Görmediğimizi söylersek biz de onlar öbürlerin durumuna düşmüş oluruz. Mahlukattan ilk elbise giydirilen kişi İbrahim Aleyhisselam olacaktır diyor. Sonra ümmetimden insanlar getirilecek bana diyor. Bir kısmı sol tarafa, bir kısmı sağ tarafa gelecek. Diyeceğim ki ya Rabbi bunlar benim ashabım. O sol tarafa gelenler. Bunlar niye sol tarafa geldi? Bunlar benim ashabım diyeceğim. Bana denecek ki sen bilmiyorsun. Senden sonra neler neler uydurdular neler. Ve ben de salih kul İsa Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyeceğim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Ya Rabbi işlerinde iken onların ne yapıp ettiklerini görüyordum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Beni vefat ettirdiğin zaman onları görüp gözetleyen sadece sen oldun. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Sen her şeyi görüp gözetirsin. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادِكُمْ. Onlara azap verirsen onlar senin kullarındır. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ama affedersen sen aziz ve hakimsin, güçlüsün ve doğru karar verirsin. Yani hak etmişlerse affedersin. Şimdi burada bunlar var. Bu kadar. Kaç tane sayı hadis geliyor? İşte gerisin geri döndürdüler mesela. İnnehum lem yezâlu murteddîne alâ âkâbihim mundu fâraktehum geliyor. Sen onların yanından ayrıldıktan sonra gerisin geri döndüler. Eski inançlarına döndüler. Birbirlerini nasıl öldürdüklerini biliyoruz. Buradan alır bakarsın. Sahih-i Müslim'de var, Sahih-i Buhari'de var, hadis numaraları hepsi var burada. Hepsi var. Sahada anlaşılıyor değil mi bu hadisler? Sahabe anlaşılır değil. Sahabe zaten. Ashabi diyor. Anlaşılır meselesi değil. Kelime açık. Şimdi orada bir dokunulmazlık sırrı var tabii. Onu biliyorum. Şimdi biz doğru düşünmen, onları da insan saymak zorundayız. Onlardan da iyisi olur, kötüsü olur. Doğru olur, yoldan çıkmış olur. Tabii İsa Aleyhisselam vefat ettiği ayet-i kerime daha açıkça belli. Dolayısıyla işte görüyorsunuz arkadaşlar. İcma diye bir delil ortaya koyuyorsunuz, delili yok. Ve bu delilsiz şeyle ayeti neskediyorsunuz. Ve ben bunu hep bilendir. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Hali gerçekten sahasında en iyi kitaptır. Yani Arapçada da bu seviyede bir kitap ben şahsen göremedim. Arapçada da yok. Çok güzel yazılmış bir kitaptır. Kaynaklar gayet iyi bir şekilde taranmıştır. Şu gene Ömer Nasuhi Bilmen tarafından hazırlanmış Islah-ı Türkiye Kamusu, Hukuk-ı İslamiye Kamusu dediğim gibi Osmanlıların son zamanlarında Mecellet Adil Komisyonu tarafından hazırlanmış çok güzel bir kitaptır. Bu kitabın değerinde Arapçada bir kitap yok. Yani fıkıh kitabı olarak yok. Her iki kitabında tek kusuru dilidir. Eğer Türkçe olmasa bu sahada çalışan herkesin mutlaka başucu kitabı olmaya layık bir kitap. Değeri de bu. Ama işin bir başka tarafına, olaya Kur'an tarafından bakarsanız görüntü farklı, bu taraftan bakarsanız görüntü farklıdır. Biz nereden bakmak zorundayız? Tekrar başa dönelim. Demek ki Peygamberimizin ağzından çıkan her söz neymiş? Vahiy değilmiş. Allah sadece Kur'an-ı Kerim'i korumuştur. Sünneti korumamıştır. Sünnet bizim için çok önemlidir. Ama sünnete kötü insanların müdahalesi olmuştur. Onların oyununa gelmemek için çok dikkatli olmamız lazım. Sünnet Kur'an'a tabidir. Asla Kur'an'dan ayrı olamaz. Kur'an önde, o hemen onun arkasında olmak zorundadır. Efendim Kur'an'da yoksa sünnete bakarız diye bir şey asla kabul edilemez. O zaman Kur'an'da da varsa, sünnette de varsa. O sünnet mi bakmayacağız? Sünnette de varsa, Kur'an'da da varsa. Sünnette o sünnet mi bakmayacağız? Tabii. Şimdi bak, mesela Kur'an-ı Kerim'e baktık. Bir ayet var. Bizim mesela kendi çalışmalarımızda, işte Nasuh Hoca'nın söylediğini doğru anladım mı, onu da bir test etmiş olayım. Biz kendi aramızda yaptığımız çalışmalarda burada işte vakitte bu arkadaşlarımızla konuyla ilgili ayetleri tespit ediyoruz. İlgili hadisleri de tespit ediyoruz. Sonra bakıyoruz ki biz o ayetler üzerinde inceden inceye düşünsek o hadislerin de o ayetlerde buluyoruz. Ama herkes inceden inceye düşünmediği için o ayetlerde zaten var olan açıklamaları Peygamberimiz yapmış. Böylece ayetleri doğru anlamamıza sebep oluyor. Bunu yakaladığınız zaman hiç kimse sizi yanlış bir uydurma bir hadisle de yolunuzdan çevirmiyor. Doğru anladın mı? Tamam. Sahalarınızı söylüyor mu? Allah'ın önemi diyorlar. Peygamberlerinizi söylüyor. Ha o şey Bedir Savaşı meselesinde olduğu gibi Habbab bin el-Mundir idi galiba. Bedir Savaşı'nda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçi birçok yerde soruyor da yani şimdi aklıma gelen o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir yere yerleştiriyor. Habbab bin el-Mundir geliyor Peygamberimize. Diyor ki ya Resulallah, askeri buraya yerleştirdin. Bu Allah'ın emri mi? Yoksa senin kendi görüşün mü? Benim görüşüm diyor. O zaman yanlış diyor. Çünkü Allah'ın emriyse tamam. Askeri şuraya yerleştir. Şuralara kuyu aç. Kuyuları sularla dolduralım. o kuyuları kapatalım, düşman susuz kalsın. Bir strateji. Ha, Peygamberimiz diyor ki işte şey bu diyor, tedbir bu diyor. Ve o şekilde yapıyorlar. Gene Peygamberimizin bir hadis-i şerifi daha var. Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım diyor. Bana geliyorsunuz aranızda anlaşmazlıkları çözmem için. Olabilir ki sizden biriniz davasını çok güzel anlatır. Öbürü kendisini savunmasını beceremez. Tabii avukatlık çok önemli bir meslektir. Önemli bir meslektir avukatlık. Çünkü dava ikame etmek ciddi bir iştir. Herkes başaramaz onu. Şimdi ama tabii her mesleği iyi yapan da vardır, kötü yapan da vardır. O ayrı bir konu. Şimdi diyor ki bana davasını çok iyi anlatan kişi haksız olduğu halde ben onu haklı görebilirim. Ama sizden birinize hakkınız olmayan bir karar vermişsem bilin ki ateşten bir parça vermişimdir. İster tutsun ister bıraksın. E buyur. Hani vahiy olsa böyle olur? Ama kitap öyle. Kazının hükmü zahiren ve batiren 9 lira. Evet. Çünkü kitaplarda da hakimin hükmü hem mani olarak, gerçi bazı, hep bütün fıkıhta öyle değil de bazılarında öyle, mutlaka doğruyu yakalamıştır şeklinde görüşler var. Neyse. Şimdi ben bunu her defasında böyle yapıyorum. Şundan dolayı yapıyorum. Bunu sizler görün. Bir de bu problemler, birçokları diyebilir ki efendim bu halka inecek bir problem değil. Bu ulema arasında tartışılmalı der, değil mi? Hayır. Halka inmezse hiçbir problem çözülemez. Hiçbir problem çözülemez. Çünkü onlar kendi aralarında, şimdi mesela benim işte şey var, burada Yahya master öğrencim, Servet doktorasını yapmış olan, benim yanımda olan bir şey. Üniversitelerde hocalara karşı hiçbir şey söylenemez. Çünkü onların yükselmesi bizim emrimizde. Biz evet dersek yükselirler, hayır dersek yükselemezler. O zaman doğruları bize söyleyebilirler mi? Savunabilirler mi? Biri, sonra bir de şaşırıyorlar. Jüri bir kişiden oluşmuyor ki, birkaç kişi. Her birinin kafası farklı. Ve ortada şaşırıp kalıyorlar. Hangisini şey yapacağız? Ama sizin böyle bir endişeniz yok. Ne doktoram jüriden döner diye endişeniz var. Ne docentlik şeyim kabul edilmez var. Ne profesörlüğüm reddedilir diye bir endişeniz var. Umurumda değil. Ulu orta konuşurum dersiniz. İşte problem ancak böyle çözülür. Onun için ben buralarda bunu anlatıyorum. Peki. Böylece dersi bitirmiş olalım.